मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ बता सकते हो? मैं समझा नहीं। जैसे पी के लोग सब कुछ ओवर ओवर करते हैं, ओवर हंसते हैं, ओवर रोते हैं, तो मैंने क्या किया? मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ? Sanam teri kasam, oh, sanam teri kasam.